wabarakatuh. आइए पहले तकबीर पढ़ लेते हैं. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بزرگان محترم, امت کے نوجوانوں, پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں, محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں, खुशी का दिन है, मुबारक दिन है, ईद का दिन है. अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब खुश हैं और अल्लाह तबारक व ताला हमेशा मरते दम तक हमें ये खुशियाँ नसीब फरमाए. क़यामत में भी अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाए और अबदी तौर पर जन्नत में हमेशा हमेशा खुशहाली नसीब फरमाए. खुशी का मौका, इस पर एक वाकया बड़ा प्यारा आपको सुनाऊं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बहुत खुश थे. स्माइलिंग फेस, चेहरे पर मुस्कुराहट. हजरत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा मौजूद थे. तो हजरत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं. यू लुकिंग वेरी हैप्पी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं. हजरत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह आपको हमेशा हंसता हुआ रखे. लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट, खुशी क्यों है? अजीब बात सुनाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. फरमाया, हुज़ैफ़ा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में तीन दुआएं की थी. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने तीन दुआएं की थी और अल्लाह ने वो तीनों दुआएं उनके हक में कबूल कर ली. दुआ क्या थी? कुरान में है. अल्लाह फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. पहली दुआ हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की, वल्लज़ी अतमाउ अन यगफिर ली खतीअति यौमद्दीन. अल्लाह, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह तू मेरे गुनाहों को क़यामत के दिन माफ कर देगा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ की اللہ نے قبول کر لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کی, یہ بھی قرآن میں فرمایا, وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَسَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ, اے اللہ مجھے نعمت والی جنت نصیب فرما, اللہ مجھے نعمتوں والی جنت نصیب فرما. اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی. تیسری دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے, یہ بھی قرآن میں تیسری دعا فرمائے, وَلَا تُخْذِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کر دینا, ذلیل مت کر دینا, میں اشیم فیل نہ ہو, ایسا کوئی معاملہ نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی. حضور اسماعیل کر رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, اور فرمایا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے تین دعائیں کی, اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے, اللہ مجھے نعمتوں والی جنت دے دے, اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ نے تینوں دعا کو قبول کر لیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے حذیفہ میں نے ایسی کوئی دعا نہیں کی ہے, لیکن اللہ نے مجھے کہا, میرے محبوب یہ تینوں دعائیں ہم نے آپ کے حق میں بھی قبول کر لی. کہو سبحان اللہ, کیا شان تھی آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور نے دعا نہیں کی, اس کے پہلے اللہ نے کہا, قرآن کہتا ہے پہلی دعا قبول ہوئی, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ گناہ معاف کر دینا, ادھر اللہ نے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, اے میرے محبوب آپ کی شان تو وہ شان ہے, میں نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری دعا مانگی تھی, اللہ نعمت والی جنت دینا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں, عسى ان يبعثك ربك, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, اے میرے محبوب تم نے مانگا نہیں ہے, لیکن ہم تمہیں مقام محمود نصیب فرمائیں گے. اور مقام محمود کیا ہے؟ کہا جاتا ہے اللہ نے سات آسمان بنائے, سات آسمان پر اللہ کی کرسی ہے, اللہ کی کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے, ادھر اللہ کا عرش ہے, سامنے مقام محمود ہے. کیا شان ہوگی, اللہ عرش پر ہوں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ہوں گے. اللہ کہتے ہیں میں تجھے دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتا رہے. کہو سبحان اللہ. تو یہ دوسرا انعام ملا. اور تیسرا انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, اللہ قیامت کے دن رسوا مت کرنا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا, اے میرے محبوب تم نے مانگا نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں, یوم لا یخذی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اے میرے محبوب ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے, شرمندہ نہیں کریں گے, اشیم فیل ہونے نہیں دیں گے. اور آگے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, کہ میرے محبوب آپ کو بھی رسوا نہیں کریں گے, اور جو آپ کے امتی ہیں ان کو بھی رسوا نہیں کریں گے. سبحان اللہ, کیا شان ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کیا مقام ملا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بات نکلی تھی خوشی کے دن کی, کہ ہم جیسے آج خوش ہے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش تھے. اور بہرحال ہمیں جو خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, تو خوشی کے وقت کیا کرنا چاہیے اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون. اے میرے بندو میری بندیو, اگر میں تمہارے فیس پر سمائل دیتا ہوں, اگر میں تمہیں خوشیاں دیتا ہوں, اگر تمہاری لائف میں ہیپینس تمہیں ملتی ہے, تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور جتنا شکر کرو گے, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرتے جاؤ گے, میں نعمتوں کا, بلیسنگز کا, باؤنٹیز کا تمہارے لیے اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور دیکھو آج عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, شکر کرنے کا دن ہے, اور شکرانے کے طور پر ہمیں یہ کہا گیا کہ عید کی نماز میں آنے والے ہو, اس سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دینا. خوش ہونا تو سب کو خوش کرو, غریبوں کو خوش کرو, سب کے دلوں میں خوشی چھا جائے, ایسا کوئی عمل کرو. اس لیے ایمان والوں کو کہا گیا صدقہ فطر ادا کیا کرو. صدقہ فطر کے دو بینیفٹس ہیں بڑے بڑے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, ان صدقۃ الفطر کا سجدہ سہو للصلاۃ, ان صدقۃ الفطر للصوم کا سجدہ سہو للصلاۃ. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا, تو کبھی مسٹیک ہو جاتی ہے, واجب چھوٹ جاتا ہے, فرض آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کر لو, اللہ پوری نماز ایکسیپٹ کر لیتا ہے. دو سجدے کر لو سجدہ سہو, اللہ نماز ایکسیپٹ کر لیتا ہے. کہا ان دا سیم وے, رمضان میں تم نے روزہ رکھا ہے, 30 روزے رکھ کر آئے ہو, ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہوگی, ہو سکتا ہے مسٹیک ہوئی ہوگی. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, عید کی نماز کو آنے سے پہلے یہ جو صدقہ فطر دے دیتا ہے, اللہ روزے کی ساری کمی کو پورا کر دیتا ہے. تو کتنا بڑا انعام ہے. تو یہ پہلا فائدہ. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے. اس لیے دیکھو, میں بار بار رمضان میں اعلان کر رہا تھا کہ ٹرائی یہ کرو کہ جتنا جلدی ہو سکے صدقہ فطر دے دو, تاکہ جو مقصد ہے, جو اس کے پیچھے حکمت ہے صدقہ فطر کے, کہ کسی غریب کے گھر میں عید کے دن تمہارے فطرے کی وجہ سے اس کے گھر میں چولہا جل جائے گا, ان بچوں کو کھانا نصیب ہو جائے گا. آج عید کا دن ہے, ماشاءاللہ ہم نئے نئے کپڑے پہن کر آئے ہیں, ماشاءاللہ ہم بہترین سے بہترین آج کھانا کھائیں گے, اور نہ جانے کتنے کورس آج ہوں گے جو ہم پورے دن میں کھاتے رہیں گے. اتنی نعمت اللہ نے دی ہے. تو ہمیں یہی تو یاد دلایا جا رہا ہے, تم خوش ہو اور تم کھا پی رہے ہو, تو ذرا ان غریبوں کا بھی خیال کرو کہ بیچاروں کا حال یہ ہے کہ آج ان کے ایسے بھی گھرانے ہوں گے جہاں پر کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوگا, بچوں کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہوں گے, اور بیچارے غزہ میں ہمارے ایسے بچے بھی ہیں کہ جہاں ان کے پاس آج پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں, وہ پیاسے بھوکے راستوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ تم غریبوں کی مدد کرو تاکہ خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو جائے. تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. میں تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ذرا آگے آگے ہو کر بیٹھ جائے. دیکھو جہاں جہاں جگہ خالی ہے تھوڑے آگے بڑھ جائے. دیکھو پیچھے ہمارے بھائی آ رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, کچھ قدم ہمارے آگے بڑھ جائیں گے, سب کا فائدہ ہوگا. آئیے آگے بڑھ جائیے, جہاں آپ کو گیپ نظر آئے, جگہ نظر آئے, اس میں بیٹھ جائیے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. آ جاؤ بھائی, آگے آ جاؤ. جتنی جگہ ہے اس کو فل کر دو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. آئیے مل مل کر بیٹھ جائے. دیکھو یہاں بھی سپیس ہے, یہاں پر بھی آگے آ جائیے. آئیے سب مل کر تکبیر پڑھ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کسی غریب کی مدد ہو جائے, اس کے گھر کے اندر چولہا جل جائے. اس لیے شریعت نے عید کے دن یہ صدقہ فطر کو ہمارے اوپر واجب کیا ہے. اینڈ ناٹ اونلی صدقہ فطر, اسلام میں دیکھیے کتنی عبادتیں ایسی ہیں جہاں غریب, مسکین, بیوہ, یتیم, لاچار, مجبور ان لوگوں کا خیال رکھا گیا ہے. دیکھو ہمارے گھر پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم عقیقہ کرتے ہیں, تو وہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ عقیقہ کر رہے ہو, بیٹا ہوا ہے دو بکرے کاٹو گے, بیٹی ہوئی ہے ایک بکرا کاٹو گے, تو تھوڑا گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کر دو, کسی غریب کے گھر پر بھی گوشت پہنچ جائے. تو وہاں عقیقہ کروایا. شادی کا موقع آیا تو شریعت نے کہا شادی کر رہے ہو, شادی میں ولیمہ کرنا ہے, نکاح کے بعد میں ولیمہ کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے. اپنے ولیموں میں غریبوں کو دعوت دیا کرو. تو یہ ساری باتیں ہمیں بتلاتی ہے کہ اپنی خوشی اپنے تک نہ ہو, اپنی خوشیوں کو ہم بانٹ دے, سب کو اس میں شریک کر لے. اگر آج ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, ہمارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, اتنا ہم خرچ کرتے ہیں, تھوڑی کوشش کر کے کسی غریب کی بیٹی کی بھی شادی کروا دو, کسی غریب کے بیٹے کی بھی شادی کروا دو. آج ہمارے بچے ان ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, کالج میں, یونیز میں جا کر بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر رہے ہیں. کوئی بیچارہ غریب بچہ ہوگا, وہ بھی بہت ٹیلنٹڈ ہوگا, لیکن یونیورسٹی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ بیچارہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو آج اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے ہم غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائے, جو بیچارے بے یاروں مددگار ہیں ان کی نصرت کرنے والے بن جائے, یہ شریعت کی ہمیں تعلیم ہے. تو بہرحال خوشی کا موقع ہے, شکر ادا کرنا ہے, اور شکر یہی ہے ہر غریب کا ہم خیال رکھے. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بڑے عالم دین گزرے ہیں. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا یہ مسجد میں امام تھے اور بڑی شان تھی. جب وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے, ایسے ہی عید کا دن تھا. دیکھو سائیڈ پر بھی جگہ ہے, آپ سائیڈ پر بھی جا سکتے ہیں, اور اگر چاہو تو سائیڈ ڈور سے آپ آگے کی طرف آ جاؤ, یہاں پر بھی جگہ ہے, پیچھے نہ کھڑے رہے, جتنا ہو سکے آگے بڑھتے جائیں. جزاکم اللہ. آئیے اندر آ جائیے, اس لیے کہ اور بھی لوگ اب آتے رہیں گے, جتنا ہم آگے بڑھ کر بیٹھیں گے بعد میں آنے والوں کے لیے انشاءاللہ سہولت ہو جائے گی. آئیے ایک مرتبہ پھر تکبیر پڑھ لیجئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے امام ہے, بہت بڑے عالم ہے, اور سارے ان کے مریدین محبت کرنے والے گھر سے ساتھ میں نکلے ہیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, سب چل رہے ہیں. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آگے ہیں, راستے میں ایک بچہ دکھائی دیا, مسلمان کا بچہ تھا, ایک کونے میں کھڑے رہ کر رو رہا تھا. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کے پاس گئے, کہا بیٹے آج تو خوشی کا دن ہے, عید کا دن ہے, تو رو کیوں رہا ہے؟ وہ بچہ روتے روتے کہنے لگا میرے پاس عید کے دن پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, میں میرے پرانے کپڑے میں ہوں, میرے دوستوں نے, فرینڈز نے, سب نے نئے کپڑے لیے ہیں, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, اور میرے موم اینڈ ڈیڈ افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں, تو کپڑے مجھے نہیں ملے اس لیے رو رہا ہوں. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے ان کے ساتھ تھے ان سب کو یہ کہا تم سب عیدگاہ کی طرف جاؤ, میں ابھی آتا ہوں. کہا حضرت نماز کا وقت ہو رہا ہے, عید کی نماز پڑھنی ہے, پڑھانی ہے, آپ چلیے. کہا نہیں, اگر آج یہ وقت چلا جائے گا یہ وقت دوبارہ واپس نہیں آئے گا, اگر آج یہ وقت چلا گیا یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سب عیدگاہ کی طرف جاؤ. اور خود بیچارے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی غریب تھے, چنانچہ وہ اسی وقت جنگل کی طرف چلے گئے, اور جنگل میں جا کر खजूर के दरख्त से जो खजूर गिर जाती है तो उसकी जो अंदर सीड्स है, गुटलियां जिसको कहते हैं, खजूर की गुटलियों को जमा करना शुरू किया। इधर गए उधर गए और सारी गुटलियों को जमा किया, एक थैली में भर दिया और वो सारी खजूर की गुटलियां लेकर अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह मार्केट में गए। ईद का दिन है, मार्केट में गए और जाकर वो गुटलियों को बेचा। उस जमाने में बेचा जाता था, गुटलियों को उन्होंने बेचा, उसके बदले में पैसा मिला। पैसा लेकर आए और उसके बाद उस बच्चे को कहा, चल अल्लाह ने पैसे का इंतजाम कर दिया है, मैं तुझे ईद के कपड़े दिला देता हूँ। उस बच्चे को ईद के कपड़े दिलाए, बच्चा इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा, फरमाने लगे, आज तू खुश हो गया है, मैं भी खुश हो गया और मेरा परवरदिगार भी खुश हो गया। ईद उसी को कहा जाता है कि जिसमें हम दूसरों को खुश करें। इसलिए मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ हमारे सारे झगड़ों को हम भूल जाए, डिफरेंसेस को हम भूल जाए और आज इसकी फिक्र करें कि हमारे दिल दिल से मिल जाए, हम आपस में मोहब्बत करने वाले बन जाए। हजरत वहब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के ये भी वली गुजरे हैं, इनके हालात में लिखा हुआ है, ईद का दिन था, नमाज ईद के बाद दाड़े मार मार कर रो रहे हैं। किसी ने कहा, हजरत क्या बात है, ईद का दिन है, आज तो खुशियों का दिन है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? जवाब दिया, किसी ने कहा, हाज़ा यौमु ज़ीनति वस्सुरूरी, आज तो खुशियों का दिन है, आज क्यों रो रहे हो? फरमाने लगे, अरे ईद के दिन खुशी वो मनाए जिससे ये पता चल जाए अल्लाह ने उसके रोजों को कबूल कर लिया हो। इस बिना पर दुआ उम्मीद तो अल्लाह की बारगाह में यही है कि अल्लाह तबारक व ताला इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे इन रोज़ों को ज़रूर कबूल करेगा। और मैं ये कहा करता हूँ कि देखो, अगर अल्लाह को रोज़े कबूल ही ना करना होता, अल्लाह हमको रोज़ा रखने की तौफीक ही ना देते। उसी परवरदिगार ने तौफीक दी है, उसी को राजी करने के लिए रोजा रखा है। इसलिए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है वो हमारे रोजों को जरूर कबूल करेगा। भाई वहां जगह है अभी जी, आगे थोड़ी इधर जगह है, यहां आ सकते भाई, अभी टाइम है, तो आगे आ जाइए और फिर अगर नहीं है जगह तो ऊपर भी इंतजाम किया गया है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ा प्यारा मुबारक दिन दिया है, हम खुशियां मना रहे हैं, हर एक को अपनी खुशी में शरीक कर ले। फरमाया गया, लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईदु लिमन कामा व खाफ मकामल वईद। फरमाया गया कि देखो, ईद उसकी नहीं होती है जो नए नए कपड़े पहन लेता है, ईद तो उसकी होती है कि ईद के दिन भी उसके दिल में अल्लाह का मौजूद हो और अल्लाह को जवाब देने का एहसास मौजूद हो। अल्लाह तबारक व ताला आज का हमारा दिन खुशियों वाला दिन बनाए, जिंदगी में खूब खुशियां नसीब फरमाए, हमारी तमाम इबादतों को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाए, रोजे नमाज तरावी जिक्र तिलावत खैरा जो भी हमने किया है अल्लाह को राजी करने किया है, अल्लाह ताला उन सबको कबूल फरमाए। अब इसके पहले कि हम खड़े होकर सब बनाए, मैं नमाज का तरीका आपको जल्दी जल्दी बयान कर दूं कि देखिए, साल में दो ही मर्तबा ये ईद का मौका आता है, इस बिना पर नमाज का तरीका ध्यान में नहीं रहता है। तो मैं एक मर्तबा फिर तरीका आपको बतला दूं कि तरीका इसका ये है कि नमाज जब शुरू होगी तो हम सब नमाज के लिए खड़े होंगे, इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हम सब भी अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ को उठा ले और अपने हाथों को बांध ले, हाथ को फोल्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद हम सना पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर इमाम कहेगा। अब ये तरीका चेंज हो रहा है कि इमाम कहेगा अल्लाहू अकबर तो हम अपने हाथों को उठाएंगे और फिर हाथों को छोड़ दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा अल्लाहू अकबर, फिर अपने हाथों को उठाएंगे, फिर हाथों को छोड़ देंगे, फिर थर्ड टाइम कहा जाएगा अल्लाहू अकबर तो अब अपने हाथों को हम बांध लेंगे। तो तरीका शुरू जब होगा पहली मर्तबा में अल्लाहू अकबर कह के फोल्ड योर हैंड्स, अपने फोल्ड योर आर्म्स, अपने आर्म्स को फोल्ड कर दे, उसके बाद अल्लाहू अकबर ड्रॉप योर हैंड्स, उसके बाद में अल्लाहू अकबर ड्रॉप योर हैंड्स, और उसके बाद में अल्लाहू अकबर फिर फोल्ड योर आर्म्स। ये होगा पहले जब शुरू करेंगे, फिर उसके बाद किरात होगी, फातिहा किरात होगी, रुकू होगे, सजदे होंगे, दूसरी रकात के लिए हम खड़े हो जाएंगे, दूसरी रकात में किरात हो जाएगी। एंड नाउ बिफोर गोइंग टू रुकू, रुकू में जाने से पहले पहले फिर तीन तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देंगे, और फिर हम रुकू में चले जाएंगे। और उसके बाद में ये नमाज जैसे आम होती है इसी तरह रुकू सजदा होगा, कादा होगा, सलाम होगा, नमाज खत्म हो जाएगी। तो याद रखने के लिए बड़ा आसान तरीका यह है कि फोल्ड ड्रॉप ड्रॉप फोल्ड, पहली रकात में पहले हाथों को फोल्ड करना है, दो बार ड्रॉप करना है और फिर फोल्ड करना है, और सेकंड रकात में बिफोर गोइंग टू रुकू ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप एंड फिर डू योर रुकू। तो ये तरीका है कि तीनों मर्तबा हाथ को ड्रॉप करे उसके बाद रुकू में चले जाए। तो ये ईद की नमाज का तरीका है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खुतबा होगा, दुआ होगी, खुतबा होगा, और अल्लाह तबारक व ताला हमारी नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 5 मिनट बाकी रह गई है, इस बिना पर मैं तमाम हज़रात से दरख्वास्त करूँगा पहले तकबीर पढ़ लेते हैं, उसके बाद सब बना लेते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صفه بنا لي لا إله إلا الله

سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله मोहतरम हज़रात इस मौके पर उम्मत के तमाम बीमारों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कुलिया नसीब फरमाए और उम्मत के जितने मरहूमीन मरहूमा थे उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की मगफिरत फरमाए। एक ज़रूरी ऐलान यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ईद के दिन के बाद हज का सीज़न अब शुरू होने जा रहा है और कितने हमारे भाई ऐसे होंगे बहनें ऐसे होंगे कि जो हज के लिए जाएंगे। अल्लाह ताला जो हज को जाने वाले हुज्जाज किराम हैं उनके लिए आसानी फरमाए। अल्लाह ताला तमाम ज़रूरतों को आसानी के साथ पूरा फरमाए और उन्हें आफियत के साथ हज बैतुल्ला के लिए अल्लाह तबारक व ताला पहुँचाए और उन्हें हज मबरूर और मकबूल नसीब फरमाए। हमारे भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है जो हज को जाने वाले हैं कि हमारे ब्लैकबर्न मरकज़ पर 10th, 11th ऑफ 12th ऑफ मे तीन दिन 10, 11, 12 मई को वहाँ पर जोड़ रखा गया है हुज्जाज किराम के लिए हाजियों के लिए। हज को जब जाए हम हज को सीख कर जाना चाहिए ताकि हमें सारे मसाइल तरीके अरकान मालूम हो। तो माशाल्लाह ये तीन दिन का जोड़ हमारे ब्लैकबर्न मरकज़ पर है 10वीं 11वीं और 12वीं मई को। तो तमाम हज़रात से गुजारिश है जो हज को जाने वाले हैं ज़रूर इस जोड़ में शिरकत करें, हज को सीखे और उसके बाद हज के लिए जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। दूसरा ज़रूरी ऐलान यह है कि हमारे मरहूम हाजी अब्दुल्ला भाई इनकी वालिदा इंडिया में बहुत ज़्यादा बीमार है तो उनके लिए भी दुआ फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उन्हें शिफाए कुल्लिया नसीब फरमाए। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم عيننا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت اللهم اجرنا من النار اللهم عاتق رقابنا من النار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ گنہگار خطا کار ہے مولا پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے اللہ بڑا مبارک دن ہے عید کا دن ہے خوشیوں کا دن ہے اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں خوش خوش ہو کر آئے ہیں رمضان کی عبادت کے بعد ہمیں نیچرلی طور پر اللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اسی خوشی کے ساتھ تیرے دربار میں آئے ہوئے ہیں اللہ ہماری سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی آج تو ہمارے لیے معافی کا فیصلہ فرما دے اللہ معاف فرما دے غلطیوں کو معاف فرما دے خطاؤں کو معاف فرما دے ہاں اللہ ہم بہت کمزور ہیں گناہ ہو جاتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ اسی لیے تو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے اے رب کریم آج ہم میں سے کسی کو محروم نہ کرنا سب کے گناہوں کو معاف فرما دے سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے اور عید کا خوشی کا دن ہے اللہ خوشی خوشی ہمارا یہ دن گزار دے حفاظت کے ساتھ ہمارا یہ دن گزار دے اور اے پروردگار عالم پوری زندگی اور قبر میں اور قیامت میں بھی ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرما دے ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما دے مولا امت میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں ختم فرما دے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہے ہمارا کون سا بھائی پریشان ہے کون سی بہن پریشان ہے نہ جانے کس کے دل پر کیا گزرتی ہے اللہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے امت کے تمام پریشان حالوں کی پریشانی ختم فرما دے اے اللہ ہم میں آپس میں پیار محبت مودت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے فتنوں کے فتنے سے بچا لے بدخواہوں کی بدخواہی سے بچا لے اور پیار محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہن بچے بچیاں جہاں جہاں پریشان ہے اللہ نصرت کے فیصلے فرما دے مدد کا معاملہ فرما دے مولا کتنا زمانہ گزر گیا غزہ میں مسلسل بمباری ہو رہی ہے اے پروردگار عالم وہاں پر امن نصیب فرما دے ہمارے کتنے بھائی بہن بچے بچیاں شہید ہو گئے کتنے ابھی بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اللہ مدد کر دے اللہ نصرت فرما دے اللہ ہمارا اور امتحان مت لے اللہ ہم تھک چکے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں مدد کر دے مولا مدد کر دے مولا نصرت کا معاملہ فرما دے مولا جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے مولا جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے ہمارے بچوں اور بچیوں کو برائٹ فیوچر نصیب فرما دے ہمارے گھرانوں میں دینداری نصیب فرما دے نماز ذکر اللہ تلاوت تعلیم کو آباد فرما دے اے پروردگار عالم امت میں ہمارے وہ بھائی بہن جن کے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں انہیں مناسب بہترین رشتے میسر فرما دے اللہ وہ بچیاں وہ بہنیں جو حمل سے ہیں الہ العالمین اس ماں کی اور بچے کی حفاظت فرما دے اللہ ہمارے گھروں میں پیار محبت نصیب فرما دے تمام میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے اللہ ماں باپ دنیا کی انمول نعمت ہے اللہ اگر آج ہمارے والدین زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت دے دے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے, ہمارے والدین کو ہمیشہ خوش رکھنا, نعمتوں میں رکھنا, ہستا ہوا رکھنا, وہ دنیا میں بھی ہستے رہے آخرت میں بھی ہستے رہے, اور ہمیں زندگی بھر ان کی خدمت کرنے والا بنا دے, انہیں راضی رکھنے والا بنا دے, ان سے دعائیں لینے والا بنا دے. مجمع میں میرے بھائی بیٹھے ہیں, گھر پر میری مائیں بہنیں سن رہی ہے, کسی کے ابا دنیا سے چلے گئے, کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی, کوئی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا. اللہ عید کا دن ہے نا, خوشی کا دن ہے, آج مرحوم ماں باپ کی یاد آتی ہے, اللہ بہت یاد آتی ہے. پروردگار عالم تو نے غریق رحمت فرما دے, اللہ تو نے غریق رحمت فرما دے, اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش برسا دے, اللہ ان کے سگیات کو حسنات سے مبدل فرما دے, اور ہمیں زندگی بھر ان کے لیے ایصال ثواب کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, اللہ جب تک زندہ رکھے دنیا میں کبھی کسی کا محتاج محتاج نہ بنانا, اللہ محتاج نہ بنانا, محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے. اور جب آخری گھڑی آئے, ہماری روح نکل رہی ہو, ہم سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما دینا. اللہ کلمے والی موت دے دے, اللہ کلمے والی موت دے دے, اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے. اللہ ہم جانتے گنہگار خطا کار ہے, اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں, تیری بندیاں ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. اللہ لاج رکھ لے, لاج رکھ لے مولا, اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے, سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے, جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے, سب کی روزیوں میں برکت نصیب فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.